sing nang ngene ta kowe ngene iki. Heeh, Mas. Inggil-inggile wis akeh banget. Heh. Ora gampang wong urip ning alam donya. Anane mung sarwa kurang, mangsa lan murka. Cari urip ibarat nate bumi ngene salah, kudu salah ngewenge. Urip pancen cari rumangsa keprinten. Turu dhewe kulang kulung nating ngene. Awakku mikirke sing ana gaden. Aduh, nate kepalaku sing ora ijen. Serapi solo enake tambah iku kan kula.